Føj for den. Vi skal ikke have ulve i Danmark. Vi risikerer, at det bliver et barn næste gang. Sådan her skriver Dansk Folkeparti-stifter Pia Kjærsgaard på Twitter som en kommentar til en artikel om en hest, der formentlig er blevet angrebet af ulve tidligere i år. Men har hun ret, når hun mener, at ulveplagen den er stigende, og at der simpelthen ikke er plads til rovdyret i Danmark? I dag der spørger vi, om der er en grund til at frygte den store stykke ulv, eller om Pia Kjærsgaard puster til en ubegrundet frygt, når hun hænger ulven ud som skurk. Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Ringers. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Pia Kjærsgaard. Velkommen til. Tak. Pia, du er folketingsmedlem og dyrevelfærdsordfører for Dansk Folkeparti, og så er du med på en telefon her i dag. Pia, ifølge Miljøstyrelsen, der var der i begyndelsen af 2023 29 ulve i den danske ulvebestand. Jeg vil gerne starte med at spørge dig helt kort. Er du bange for ulve i Danmark? Jeg ved ikke, om jeg er bange for dem. Det tror jeg ikke personligt, jeg har grund til. Men jeg forstår udmærket godt alle de landmænd, foravlere osv., der nok ikke er bange for ulven som sådan, men føler sig groft forulempet på vegne af deres får og hvad de ellers har af dyr gående rundt omkring på deres arealer. Det forstår jeg udmærket godt, og det synes jeg, man bliver nødt til at forholde sig til. Så jeg kan også spørge sådan her, er der grund til at være bange for ulve i Danmark? Jeg vil ikke bryde mig om at have ulve i min baghave, så meget kan jeg da i hvert fald sige. Nu er jeg en af de heldige, der bor på Sjælland, hvor vi ikke er plaget af ulve, men det er der altså mange, der virkelig er i Jylland, specielt Midt- og Vestjylland. Jeg har været over at tale med mange landmænd om det her, som føler, at altså, det er et forkert udtryk at sige, om man er bange for ulve. Nej, det er nok ikke så meget der, den er, men man føler sig som sagt meget groft svigtet, fordi man har de her ulve, som driver rovdrift på dyr, som landmændene har gående, og hvor jeg synes, at vi i Folketinget ikke gør nok for at afværge ulvenes angreb. Godt. Så langt så godt. Og Pia, vi vender tilbage til dig, men først så skal jeg lige byde velkommen til dig, Alexander Holm, som jeg har fået besøg af i studiet her. Velkommen til. Ja, tak. Du er biolog, og du er podcastvært på Den Dyriske Time. I dag, der hørte jeg udtrykket ulvekrammer. Er du det? Nej, jeg har sgu aldrig været så heldig at se en ulv selv. Det er jo nogle meget sky dyr, ikke? Så at finde sådan en, komme tæt på den og kramme den, shit mand, det har du brugt et helt liv på. Alexander, skal ulven ud af Danmark? Nej, hvorfor skulle den det? Altså, det er jo en hjemmehørende art, ikke? Det svarer til at sige, at solsorten skal ud af Danmark, eller grævlingen. Altså, det er et dyr, der har været i 13.000 år. Hvorfor skulle den ikke være her nu? Kan du forstå, at der er nogen, for eksempel landmand, der ikke vil være glad for at have ulven gående her i Danmark? Ja, jeg forstår godt. Det kan være besværligt. Men man kan sige, altså, siden vi begyndte at registrere, hvordan ulvesikrede hegn de virker, hvis de er korrekt opsat selvfølgelig, altså i 2017, der har der ikke været et eneste angreb på et husdyr bag et ulvesikret hegn. Så altså lidt, hvis man kan sætte hegn op, og man kan holde ulven væk på den måde, så er det jo ligesom løst. Og hvis der er en ulv, der kan finde ud af at forsere de her hegn, så må du gerne skyde den. Pia Kjærsgaard, nu fik jeg sagt indledningsvis, at der er ca. 29 ulve i Danmark, og nu hører vi også Alexander Holm sige her, at hvad er det siden 2017, så har der ikke været et angreb i Danmark. Er det et stort problem? Rigtigt. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, i 2022 der blev det faktisk registreret 32 ulveangreb på husdyr ud af 68 besættelser. Så det er simpelthen ikke rigtigt. Og jeg må da sige, at det er fint med hegn, men så er det jo igen, at man skal begynde at sætte noget op, som man ikke har haft før, fordi der pludselig er ulve i Danmark. Og hvis vi kan sætte hegn op, jamen fint nok. Jeg tror også, at ulvesikre hegn virker, men det er jo stadigvæk noget, som landmanden skal betale for, og som pludselig bliver en uventet udgift, som man ikke har haft før. Og jeg synes faktisk, altså nu har jeg været i kontakt med mange biologer her på det sidste, også i forhold til naturnationalparker indimellem, så synes jeg, man har sådan et sjovt synspunkt. Men det skal man have lov at have fint med diskussionen. Jeg skal lige, Alexander Holm, Pikasko siger, at det ikke er rigtigt, det du siger, at der ikke har været noget siden 2017. Hun nævner her, at i 2022 er der været registreret 32 angreb. Sagde du 32, uanset hvad? Ja. Er det ikke rigtigt, det du siger, Alexander? De dyr var ikke bag ulvesikre hegn. Og i øvrigt, det der, hun siger med, at vi skal til at hegne dyrene ind, der findes ikke nogen dyr i Danmark, der ikke er hegnet ind. Så det er ikke, fordi vi skal til at sætte nye hegn over det, op over det hele. Det er et spørgsmål om, at vi skal ulvesikre det, og det er ikke et eller andet super stort indgreb, at du sætter to ekstra tråde på. Ikke? Du skal have 5 tråde på et hegn, så er det ulvesikret. Den nederste tråd skal være, at det må ikke være mere end 20 cm over jorden, ellers skal ulven kravle under. Og landmændene får støtte til det her. De får 20 kroner per meter hegn, de skal ulvesikre. Og vi kan se, at mange af de landmænd, som har søgt om støtte til ulvesikre hegn, de har ikke ulvesikret deres hegn. Så jeg er sådan lidt, hvis man ikke engang gør noget for at sikre sin husdyr, og de så bliver taget en ulv, det er ikke ulvens skyld. Altså, det er jo, hvis jeg var en ulv, og jeg kom ud et eller andet sted, og jeg skulle finde noget mad, hvis der var et hegn, der ikke var ordentligt sikret, og der var får, det vil jeg da også klart tage. Det er da nemmere at fange en råvildt. Lad os lige sætte en lille pausemarkering i det her med hegn for nu. Fordi, Pia Kjærsgaard, du delte den 18. marts en artikel om en hest, der, som jeg også sagde indledningsvis, formentlig var blevet angrebet af ulve. Og du skrev, at vi risikerer, at ja, det næste gang kan blive et barn. Hvad bygger du det på? Det bygger jeg på, at altså nu har jeg været længe inde i den her debat, som du også nok ved, og har haft forskellige samråd. Og når man gør det som politiker, så får man kontakt med rigtig mange mennesker, som på den ene eller den anden måde har et forhold til det her. Det kan simpelthen godt være positivt, ligesom biologen her, men også meget negativt, og det er jo nok de fleste, jeg så får henvendelser fra. Men der ved jeg i hvert fald, at der er rigtig mange ejendomme i de områder, hvor der nu er ulve, som børnefamilier ikke har lyst til at købe. Altså, det er blot en kendsgerning, og det forstår jeg faktisk godt. Altså, her for nylig er der blevet set en ulv, og det er en af dem med halsbånd, mellem Ry og Gammel Ry, syd for Silkeborg. Og der var en person, som gik til medierne og sagde, at hun var altså kommet meget, meget tæt på den her meget store ulv, en voksen hanulv med et hvidt GPS-halsbånd. Og der er så også nogen, der taber de her halsbånd, eller hvor de ikke virker længere. Så jeg vil godt sige, at den sikkerhed, som vi gerne skulle have i forhold til ulve, den er altså ikke særlig god. Og ulven er jo et rovdyr, som vi ikke har haft mange år i Danmark. Nu er den så kommet igen, og jeg tror, at man meget hurtigt kan komme til at se flere, fordi der bliver jo hele tiden lavet underretninger om flere og flere ulvevalpe. Så jeg synes ikke, det er godt. Og jeg synes igen, at også på Sjælland, vi bliver bare nødt til også at tage det her alvorligt, hvordan folk i det jyske har med det her. Men Pia Kjærsgaard, har du et konkret eksempel på, hvornår ulven sidst har været farlig for et menneske i Danmark? Nej, det har jeg ikke. Men jeg kan da godt forestille mig, at det kan ske, jo flere der kommer. Og det, som vi lige var ude med den hest, et meget stort dyr, som nu var totalt sønderrevet, det synes jeg er meget trist. Alexander Holm, det er jo validt nok, at man kan være bange for sine børn. Altså, hvis et får kan blive taget, så kan et 3-årigt barn vel også blive taget af en ulv. Det kan vandre ud, for det behøver ikke engang være indhegnet, et lille barn. Det kan få lov til at gå frit omkring. Er det ikke en valid frygt at have? Det er en irrationel frygt at have. Hvorfor det? Fordi at vi kan dokumentere ulven, den er ufarlig i Europa. Ved du, hvornår vi sidst havde et predatorisk ulveangreb i Europa? 1974. Vi har aldrig registreret et ulveangreb i Danmark. Sidst vi havde et ulveangreb i Skandinavien, det var oppe i det helt nordlige Finland, op på snemarkerne, i 1882. Altså i Europa, der har vi over 17.000 ulve, der render rundt sammen med flere hundrede millioner mennesker, og de angriber aldrig nogen. Hvis ulven var så farlig, hvorfor angriber den så ikke nogen? Jeg kan godt se, at der er en irrationel frygt, men jeg tror, jeg ved, hvor den kommer fra. Men jeg synes ikke, at vi skal forvalte vores natur på baggrund af irrationel frygt. Jeg synes, vi skal forvalte baggrund af den viden, vi har. Men irrationel frygt, altså ifølge Miljøstyrelsen, så mistede 161 husdyr livet på grund af ulveangreb i 2022. Mm. Altså, det kan vel lige så godt være et lille barn. Man skal huske, ulve, de angriber mennesker under nogle betingelser. Og de betingelser. Hvad er det for nogle betingelser, en ulve har? For det første, hvis der ikke er noget bytte. Altså, hvis der ikke er noget, nogle vilde dyr, den kan tage. Eller nogle form. Der er jo ingen vilde dyr. Hvad er det for nogle vilde dyr, en ulv skulle tage? Det er kronvildt. Det er deres primære bytte om vinteren. Og så er det, de kan jo også finde er på det. Er det et vildt dyr? Ja, en kronhjort. Jeg ved ikke, om det er. Det ved jeg ikke. Men altså, det der... Altså, det der en kronhjort, hvem skulle eje den? Jo, men de tager får, Alexander Holm. Det kan vi jo blive enige om. Ja, hvis du ikke hegner din får ordentligt ind, så kommer ulven og tager dem. Men hvis du hegner dem ordentligt ind, så tager den dem. Men vi skal jo ikke hegne... Det er fordi, jeg prøver at finde ud af det her med, er der grund til, som Pia Kjærsgaard skriver på Twitter, er der grund til at være bange for... Jeg tænker, at det ikke kun handler om fårene for Pekasko, det handler også om børnene. Vi kan jo ikke hegne vores børn ind. Nej, men der er nogle ulve, der kan finde på at angribe mennesker. Og de fleste, omkring 80% af alle de ulveangreb, du har i verden, de sker på baggrund af hundene eller ulvene, de har rabies. Vi har ikke rabies i Danmark, vi har ikke rabies i Sverige, vi har ikke rabies i Norge, vi har ikke rabies i Tyskland, vi har udryddet det. Så ulvene vil ikke gøre det. I øvrigt, så vil ulve også, de ulve, der kan finde på at komme tæt på mennesker, altså dem, der ikke er sky, det er ikke bare noget, der lige sker overnight. Det vil tage typisk et halvt år fra, at en ulv den begynder at være lidt mere nysgerrig, end den plejer at være, til den begynder at komme tæt på mennesker. Og jeg lover, altså vi har 29 ulve i Danmark. Det er de mest studerede dyr i hele verden. En ulv kan ikke slå en prut, uden vi opdager det. Hvis de her ulve begynder at komme tæt på, så har du altså et halvt år til at opdage det og registrere det. Og som sagt, hvis ulven er farlig for mennesker, hvorfor angriber den så ikke mennesker i Europa? Pia Kjærsgaard, bliver du overbevist, når du hører Alexander Holm sige, at der er ikke nogen grund til at blive bange? Nej, det gør jeg ikke. Jamen, du bruger hele tiden det der udtryk bange. Altså, jeg vi kan også sige, at være nervøse. Nej, altså, jeg bliver bare nødt til at forholde mig til de landmænd, jeg har talt med, som kaldte sig bange, men er rasende, vil jeg hellere sige, over det, der overgår deres dyr, og nu, de nu skal bekoste, for det er jo det, de skal, uanset om man giver noget i tilskud, så skal de bekoste ulvesikrede hegn. Og vi ved også, at de GPS'er, som bliver sat på ulve, de bliver også mistet, så man ikke kan holde kontrol med dem. Og der er en tiltagende mængde af ulve i Danmark, som der ikke har været før. De formerer sig meget hurtigt. Der kan blive flere. Og det er da fint, at større lande kan have de her ulve, hvis de har kapacitet til det. Det mener jeg altså ikke, vi har i et lille land som Danmark. Og jeg er bare nødt til at tage folks bekymring alvorligt. Og vi har jo rigtig mange gange haft det på samråd i fødevareudvalget. Og hvor jeg så må sige, at de skiftende ministre, der også har taget det nogenlunde alvorligt. Det, der jo bare er et problem, det er, at de er beskyttet af nogle EU-regler, som er meget, meget, altså et habitatdirektiv, hvor de er fredet, og hvor det er meget, meget svært at gøre op med. Men det er ministeren, der er meget opmærksom på at prøve at gentage det gange og tage det op i EU. Så det er ikke alene mig, der tager det her alvorligt, og heldigvis for det. Pia Kjærsgaard, som du selv siger her, så har du siddet med det her emne i rigtig mange år, langt flere år, end jeg kan lige så godt sige, at jeg selv har beskæftiget mig med det. Så du kender sikkert de tal, som jeg lige vil liste op her nu. Fra 1950 til år 2000, der blev 9 mennesker i Europa dræbt af ulve. I 5 af de tilfælde, der havde ulven rabies, altså en sygdom, som jo ikke længere findes i hverken Tyskland eller Danmark. Der har ikke været angreb mod mennesker, siden ulven den kom tilbage til Danmark i omkring 2012. Anerkender du, at det er ekstremt sjældent, at mennesker bliver angrebet af en ulv? Ja, ja, det gør jeg. Men hvis vi så forholder os til det, som jo egentlig er mit ærne, altså i forhold til de landmænd, som ikke kan lide det her, så synes jeg, det har i allerhøjeste grad relevans. Og der er jeg jo ikke enig med den biologen Alexander. Men så det handler ikke om barnet i virkeligheden så meget? Nej, men hold nu op. Altså, jeg synes, at vi skal tage det her lidt mere seriøst og lidt mere alvorligt, end du taler om bange og nervøsitet. Nej, men jeg tænker altså, på barnet. Du skriver jo selv på Twitter, at det er børnene. Det ved vi da ikke. Altså, det kan du da ikke. Altså, vi ved ikke, om det kan ske. Og jeg ved bare, at folk har en nervøsitet i forhold til det her. Som jeg sagde før, at der er ejendomme i de områder, hvor ulven huserer, som har meget, meget svært ved at blive afsat, i hvert fald, når det er børnefamilier, der går og kigger på dem. Men det er det her med, at det er ekstremt sjældent, det anerkender du. I det lys, så er der en grund til, at du siger, der er børnefamilier, der kan være bange, eller være nervøse, eller være utrygge, hvad end man kalder det. Er der en grund til det, når vi kan se, at det er så enormt sjældent, at mennesker bliver angrebet af en ulv? Jamen, det synes jeg, der er. Og lad os så i den forhold os til, har ulven noget at gøre i Danmark? Nej, det synes jeg ikke, den har. Danmark er et for lille land til ulve, og det er der, jeg synes, vi er. Og lad os sende dem et andet sted hen. Tyskland er et stort land. Andre steder, hvor ulven godt kan være til stede, men det mener jeg ikke, den kan i Danmark. Den har intet at gøre i Danmark som rovdyr. Så bare lige for lytternes skyld, Pia Kjærsgaard, hvad skal vi gøre? Altså helt for at sige det lige ud, skal vi skyde ulven? Altså først og fremmest synes jeg, at vi skal arbejde meget mere med det her i EU. Og det er jo det, vi hele tiden pålægger, ikke alene mig, men også andre politikere i Folketinget, at vi pålægger ministeren gentagne gange, hver gang de er til stede, og tager det op i EU, hvordan man ser på det her, om man kan gøre noget ved det, ved den fredning, der er i forhold til ulve. Men kan de ikke det, og det er nok meget svært, det tror jeg, det er, alt omkring EU er meget svært at komme igennem med, så skal vi selvfølgelig gøre det, at vi gør det til et et ulvesikret område, og det mener jeg egentlig, at hele Danmark kan være. Altså, at man i den grad er meget hjælpsom med at sætte de her ulvesikrede hegn op, og at staten det koster det meget, meget mere, end den gør i øjeblikket. Pia Kærsgaard, vi skal også lige videre til Alexander Holm, som står her i studiet, fordi jeg blev mærke i, at du siger det her med, at Danmark det er for småt til at huse ulven. Er du enig i det, Alexander Holm? Altså, hvis Danmark var for småt til ulve, så ville der jo ikke være ulve, der vandrede ind i Danmark. Ulve kan godt lide, hvis der er lav befolkningstæthed, for de bryder sig ikke om mennesker. Det er der i Jylland, og de kan godt lide, hvis der er masser af mad. Altså masser af vildt, de kan tage, ikke? Rådyr, dårdyr og kronvildt. Og det er der. Det er derfor, at ulvene bliver ved med at rende op. Det er jo fra den tyske bestand, at vi ser, at de trisser op. De aner jo ikke, at de er i Danmark. De løber bare et sted, hvor der ikke er nogen mennesker, og hvor der er masser af mad. Og hvis ikke ulven hører til Danmark, ja, så vil den jo ikke rende her ind. Men er der noget positivt ved, at vi har ulve i Danmark? De tager jo ikke kun altså rådyr, som du nævner, de tager også får, det ved vi. Hvis vi kigger på sådan de biodiversitetsfremmende konsekvenser. Det kan vi jo sige. Ja, du kan jo grine, Bia, men vi har en biodiversitetskrise. Lad mig lige tage lidt. Og vi kan godt snakke biologi, Bia, men det virker ikke som om, det er det, du helst vil snakke om. Altså, vi kan se den efterlader ådsler. Så der er flere andre dyr, der er gået frem. Kan du ikke skrue ned for Pia? Hun blev med, at hun visker mig. Ja, du kommer på lige om lidt. Jeg har noteret det. Så altså rød glinte for eksempel, og ravn og havørn, kongeørn, de her dyr, de går frem, når der bliver efterladt nogle ådsler. Man kan også sige, hvorfor skulle vi ikke have toprovdyr i Danmark, når de har det i næsten alle andre lande i hele verden? Hvad giver Danmark retten til at udrydde toprovdyrene? Altså, de kan jo ikke bare plukke deres tiger i Indien, eller løverne i Uganda, eller isbjørnene i Alaska. Eller... Så det handler om, at vi gerne vil bestemme over naturen, siger du? Det handler om, at vi skal give naturen lidt fred. Nu har vi fået et toprovdyr, der er ufarligt. Det er en sjælden luksus, mand. Der er toprovdyr i andre lande, der spiser mennesker. Det skal vi da være taknemmelige for. Vi har et toprovdyr, som vi kan beskytte vores husdyr fra. Jeg lover, altså, du vil langt hellere have ulve, end du vil have pumaer. Nu har vi det. Det er, vi kan hegne vores dyr ind, og det der med, at landmændene ikke bliver kompenseret ordentligt, det passer ikke. Landbruget har selv været med til at sætte den kompensation. Hvis dit får bliver taget, får du 2600 kroner for et får. De der 20 kroner per meter til hegn, det er mere end rigeligt. Altså, det kan godt være, jeg er en biolog, men jeg er vokset op på landet. Jeg har sat masser af hegn op. 20 kroner meteren, shit mand, du kan jo ulvesikre, så tosser du ved. Pia Kærsgaard, det fik dig til at grine, da Alexander Holm, han nævnte biodiversitet. Altså, jo, altså hvis vi først er så langt i biodiversiteten, så man synes, at når man først har været vidne til en blodig mark, hvor der ligger 20 får og små lam, der er bidt til ukendelighed, så er det altså ligesom om min kærlighed daler til ulvens genkomst i Danmark. Det må jeg bare sige. Altså jeg synes, vi er derhenne, hvor vi siger, at det her er altså ikke Sahara. Og der bliver talt om pumaer og tiger, altså vi er ved at være lidt langt ude. Men det er jo det, som biologerne er ret emsige til, at man kigger meget på billen og rosetplanten osv. Jeg synes, det her er ulideligt, at vi skal finde os i de ulve, hvor vi ikke har haft dem før. Hvad har vi gjort de sidste 200 år, hvor ulven overhovedet ikke har været i landet? Er systemet gået i stå? Nej, vildtlivet har simpelthen fungeret perfekt, og der er ingen, der har efterspurgt det her farlige rovdyr. Men hvorfor er det så tosset at snakke om biodiversitet i det her tilfælde, Pia Kærsgaard? Så selvom det ikke, som du siger, har været der i 100-200 år, hvorfor skal det ikke kunne være her nu? Jamen, det er jo fint at snakke biodiversitet, men som sagt, når vi først synes, og det kan jeg lidt forstå på biologen, at man synes, det er fint, at der ligger en hest, som er splittet, at der er får, som er splittet, lam, der er splittet, at det så er biodiversitet, fordi de ligger jo der, hvis man ellers kan lade dem være. Det tror jeg ikke, landmanden kan, og rådner og gavner vores biodiversitet. Så synes jeg, det er at skyde over målet, det må jeg sige. Alexander Holm, er det biodiversitet for dig at se blodige lam og får, der ligger og er blevet angrebet af en ulv? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo overfald på en landmands dyr. Det er heller ikke det, jeg står og snakker om. Altså jeg snakker om, de fleste af de dyr, ulven tager, det er jo kronvildt, som den tager ud i naturen, ikke? Og så tager den får nogle steder, hvis man ikke hegner dem ordentligt ind. Og altså, de får, de vil jo typisk blive kørt væk med dækker, ikke? Det er ikke dem, det er ikke de ådsler, der bliver efterladt, det er slet ikke det, jeg snakker om. Det skal man huske, at ulven tager får, men størstedelen af det, den tager, det er vilde dyr. Og altså, det med et toprovdyr, der kan regulere dyrebestanden, det er en længere snak, men det er stadig vigtigt at have. Og jeg synes ikke, det er langt ude at snakke om toprovdyr i andre lande. Jeg kan ikke se, hvorfor Danmark skulle have sådan en særstatus, hvor vi bare kan fravælge toprovdyr, hvis vi ikke vil have dem, og andre lande, de skal have dem. Og andre lande har toprovdyr, der faktisk er farlige, ikke? Hvor vi har et ufarligt toprovdyr. Jeg ved godt, du gerne vil snakke ulvehegn, Alexander Holm, men man kan jo også et eller andet sted lave den logik at sige, når ulven nu går efter husdyr, det ved vi jo. Du siger også, den tager rådyr, men den tager også får, det anerkender du selvfølgelig. Mm-hmm. Er det så ikke et ret sikkert tegn på, at Danmark er for småt til ulven? Nej, altså hvis der er får, så tager den dem. Men hvis vi kigger på og sammenligner Danmark med andre lande i Europa, Tyskland for eksempel, eller Spanien eller Italien, de har langt, langt, langt tæt flere ulve. Altså i Tyskland har de 1000 ulve, ikke? Ulvetætheden, den er større. Ulve, de kan som sagt godt lide, hvis der er masser af bytte, og hvis der er lav befolkningstæthed. Så på den måde, når man kigger på Jylland, så er det faktisk ret godt ulvehabitat. Vi skal også huske, at mange af de andre lande i Europa, de har altså ikke haft udryddet ulven, som vi har. Spanien og Italien og Rumænien og Ungarn, de har haft ulve i hundredvis af år. De snakker ikke engang om ulve mere. De har bare vendt sig til sådan, den er der. Den gør ikke noget ved mennesker. Du siger, den ikke er glad for befolkningstæthed. Der florerer jo en del videoer på sociale medier, hvor ulve er kommet ret tæt på mennesker, og ikke bare i naturområder, men også tæt på virksomheder og tæt på byer. Viser det ikke, at for eksempel Jylland, som du nævner her, kan være for småt til at huse ulve? Nej, det er ikke almindeligt, når der er unge ulve, altså store valpe, der skal ud og finde nyt territorium. Så er det nysgerrig. Du kan være sikker på, når den kommer tæt på en by eller et område, hvor der er mennesker. Det eneste, den ved, det er egentlig bare gerne at komme væk. Så den render rundt, og så leder den efter, at et nyt område kan slå sig ned. Der er ikke noget farligt i det, der er ikke noget nyt i det. Det sker i alle de lande, hvor der er ulve i verden. Pia Kasker, nu ved jeg ikke, hvor tit du er i Jylland, men hvis du var der og sad, og der kom nogle ulveunger forbi, eller større ulve, ved jeg, vil du føle dig... Lad nu være med det, med at blive bange. Ikke? Det er ikke det, det handler om. Altså, jeg synes, det er en forkert debat, og vi vil med at tale om det, og mig, og hvad jeg føler omkring det her. Jeg må bare sige, at i de 200 år, vi ikke har haft ulve i Danmark, ja, men det er faktisk... altså, systemet går i stå. Nej, vildlivet har faktisk fungeret perfekt. Og der er ikke nogen, der har efterspurgt de her farlige rovdyr. Og jeg synes, det er helt grotesk, at man begynder at tale om andre lande. Man går helt til puma og tiger og sådan noget. Det her er ikke Sahara. Det er ikke Afrika, Indien eller hvad ved jeg. Det er Danmark, et lille land med en tæt befolkning, og det er det, vi skal tage hensyn til. Hvad siger det om debatten? Hvorfor synes du, det er grotesk at drage paralleller til andre lande? Det er da grotesk, at man begynder at sige, at i andre lande, der har man de virkelig store rovdyr. Ja, det har man. Skal vi også tage puma og tiger i Danmark, hvis vi kører den helt ud? Vi er et tæt befolket område, og derfor kan vi ikke tillade, at ulven er i Danmark. Så Pia Kasker Barsen, for en god undskyld, du har været inde på det før. Hvordan vil du helt konkret undgå, at der kommer nye ulve til Danmark? Jamen, der er ingen tvivl om, at der skal arbejdes med det fredningsdirektiv i EU, og som forskellige ministre jo også har lovet Folketinget, at man vil gøre. Jeg tvivler på, om det kan ske, fordi alt er meget langsomt og svært i EU, men der skal der i hvert fald arbejdes med det. Men så er der jo netop ikke tvivl om, at man skal være meget hjælpsom i forhold til, vi er nødt til det at sætte de her ulvehegn op, at man er nødt til at gøre det til et ulveområde. Vi er et ulveområde nu, og det bliver vi bare nødt til at sige, at sådan er det lige pt. I hvert fald. Men selvfølgelig skal samfundet, der ikke, eller landmændene, der ikke har bedt om det her, de skal da fuldt ud kompenseres. Alexander Holm, kan Pia Kjærsgaard og dig ikke i virkeligheden finde et eller andet fælles fodslag her? Altså på nogle punkter er I vel heller ikke helt uenige, også når det kommer til hegn? Nej, selvfølgelig. Og de Pia siger, at de skal kompenseres, men tro mig, det bliver de også. Så det problem er vi udover. Og angående det med, at vi er et tæt befolket land, altså hvis man kigger på Jylland, hvor der er ulve, så er befolkningstætheden mindre end i alle andre lande i Europa, som har ulve. Så det passer ikke, at vi er et tæt befolket land. Og angående det med, at naturen har klaret sig fint uden ulven i 200 år, altså 95% af vores naturtyper er i ugunstig tilstand. Vi er et af de lande i verden, der har allermindst natur, og den natur, vi har, har det ekstremt dårligt. Så det er lidt som om, at status quo er vidnesbyrd om, hvad der sker, hvis vi fortsætter på den her måde, hvor hver gang der er noget, der er irriterende for os, så udrydder vi det. Så udrydder vi ulven, så udrydder vi vildsvinet, så vil man regulere skarv, så vil du regulere sæl. Vi kan ikke bare, hvis vi bliver ved med at smadre naturen, og skyde den og dræbe den, og gøre det på et ikke så faktabaseret grundlag, så ender vi med at have den dårligste natur i verden, ligesom vi har nu. Så du mener ikke, der er en stigende ulveplage, Alexander Holm? Der er ikke en plage. Vent lidt, det er lige i gang. Jamen, vent lige lidt. Jeg har lige Frederik. Jeg skal bare lige hurtigt. Bare ja eller nej, Alexander Holm. Det mener du ikke. Men der er ikke nogen plage. Der er ikke noget problem. Altså, det er bare helt almindelig natur. Der er ikke noget problem. Nej. Pia Kasper, altså, du havde en kommentar. Ja, det beviser bare for mig, at jeg synes godt nok, at biologer nogle gange kører det ud i det ekstreme. Vi har den dårligste natur i hele verden. Det er nyt for mig, det må jeg så sige. Det er nyt for mig, at vi skal have større rovdyr i Danmark, og man sammenligner med pumaer og tiger. Det er nyt for mig. Det har jeg dog ikke hørt før, ikke engang i de her diskussioner omkring natur- og nationalparker, hvor jeg også har været i mange diskussioner med biologer, som mener det nøjagtigt modsat af, hvad jeg mener i forhold til dyrevelfærd. Men jeg tror altså bare, at vi skal passe på, at vi ikke gør det her for ekstremt. Du har også selv, Alexander Holm, blandet dig i ulvedebatten på Twitter, hvor du blandt andet har tagget Pia Kjærsgaard i et opslag, hvor du skriver: "Med jeres ulvehets læfler I vitterligt for en flok desillusionerede riffelsvingere, der hylder jagt på ufarlige valpe, og synes krybskyttere skal hyldes med medaljer. Velkommen til middelalderen." Nu nævnte Pia Kjærsgaard det her med, at vi skal passe på, at det ikke bliver for ekstremt. Bliver det lidt ekstremt i dit tweet her? Altså, det der tweet, det var jo skrevet, der er nogen, der har givet medaljer til folk, som har skudt ulve. Der tænker jeg, altså, en ting er, at det er krybskytteri. Du må ikke skyde en ulv. Og hvis man laver en hetz, det er jo en forfølgelse. Så du laver en forfølgelse af et fredet dyr, og du udrydder dem, og du giver medaljer til dem, der gør det. Der tænker jeg, der skal vi altså ikke være det 2023. Nu ved vi lidt bedre. Altså, vi har en biodiversitetskrise. Vi har alle de her problemer. Vi har et dyr, der hører til Danmark, som kommer tilbage til Danmark, som er ufarligt, og så begynder vi at skyde dem, selvom det er imod loven. Der tænker jeg, det er sgu ret middelalderligt, altså. Jeg sætter det også på spidsen, altså, men stadig. Jeg mener ikke, at man skal gå ud og have krybskytteri i Danmark. Jeg synes, vi skal være bedre end det. Pia Kjærsgaard, bliver det sat på spidsen for Alexander Holms side her, eller er det rigtigt, at du er med til at opfordre til krybskytteri? Den er meget svært at argumentere med, synes jeg altid. Altså, vi har den dårligste natur i hele verden. Vi er nærmest krybskyttere alle sammen. Vi giver medaljer til dem, der skyder. Altså, det er langt ud. Jeg må indrømme, at jeg tror ikke, jeg rigtig kan gå ind i den debat. Pia Kjærsgaard, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Du skal uanset hvad have tusind tak, fordi du kunne være med her over en telefon i dag. Og det samme skal jeg også sige til dig, Alexander Holm, biolog og podcast. Vær tak til jer begge to, fordi I kunne være med her i dag. Selv tak. Og I skal også have tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne på 24/7 i dag. Husk, hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne@247.dk. Og bag dagens udsendelse, der var Clara Edgar. Mit navn, det er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør.